Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Değerli kardeşler, insanları Allah cehennemde ebedi veya cennette ebedi kalma değerlendirmesini iman üzerinden yapıyor. Kim müminse o ebedi cennette, kim de mümin değilse ebedi cehennemde kalacak. İlk değerlendirme insanların hangi blokun adamı olduğu iman üzerinden yapılır. İman edenler içinse sırf saf ve katıksız bir iman hayatı, yani cennete sorunsuz girme veya katıklı, sorunlu bir iman hayatından dolayı bir süre cehennemden sonra cennete girme sürecini belirleyen ilahi kuralın adı da helal haram kuralıdır. Nasıl iman ve küfür kimden yana, cehennemden veya cennetten mi olduğunu belirliyorsa, ne kadar helal, ne kadar haramlık da sonunda melekler tarafından toplandığında nasıl ve ne zaman cennete gireceğini belirliyor müminin. Bu açıdan helal ve haramı fıkıh kuralı, ilmihal kitaplarında yazan cümleler gibi anlamamız çok basit bir anlayış olur. Helal ve haram bizim Müslümanlığımızdaki kalitenin göstergesidir. Haramlar kolesterolümüzü gösterir. Ne kadar kanda yağlanma var, ne kadar ateşle tedavi edilmesi gereken katman var vücudumuzda, bunu gösterir. Bunun için Kur'an-ı Kerim bazı haramlardan söz ettikten sonra Bakara suresinde, bunlar Allah'ın sınırlarıdır, dikkat edin diyor. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Mümin Allah'ın çizdiği çizgilere riayet eden insandır. Bu riayet helal dairesinde kalındığı sürece realitedir. Haramla yüzleşildiği sürece de bir iddiadan ibarettir. Bu sebeple biz helallere ve haramlara bakarken alimlerin, müçtehitlerin bizim için uygun gördüğü şeyler, işte kitaplarımızda yazan, bizim için kültürel bağlarımızın bulunduğu örf ve adetimiz gibi göremeyiz. Helal de, haram da Allah'ın sınırlarını gösteriyor. Bizim iman iddiamız, mümin olma iddiamız, Allah'ın helal sınırlarında kalmaya söz verdiğimizi gösterir. Harama girdiğimiz her dakika, haramla bulunduğumuz her santim bizim Allah'a verdiğimiz sözde sadakat sıkıntımız olduğunu gösterir. Bunun için Peygamber Aleyhisselam Efendimizin çok meşhur olan bir hadisi şerifini esas alarak bir 10 ilke belirlemek istiyoruz. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ki, helal de bellidir, haram da bellidir. Orta yerde bazı şüpheli meseleler vardır. Dinini, iffetini korumak isteyen şüpheden kaçsın. Şüpheye dalındıkça din de, iffet de, yani şahsiyetli Müslüman olmak da risk altına girer. Bu nedenle biz helalleri sayarken, işte şu 100 tane helal, 100 tane de haram var gibi sayma yerine, ki bunları da esasen bilmemiz lazım, bir Müslüman olarak her şeyden önce helal kurallarını biliyor olmamız lazım. Biz belli bir çizgiyi helal çizgisi olarak bildikten sonra, filanca büyük, bize göre büyük alim, filanca devlet kurumu, filanca fıkıh kurumu, kurallarını bildiğimiz haramları bizden kaldırabilir mi? Filanca zat gazozdaki alkolün zararı yok diyebilir mi bize? Biz eğer haramla ilgili ana çizgileri bilmiyorsak, kitapları 10 cilt 20 ciltte ezberleyemeyeceğimize göre, Kur'an'dan da her ayetinden farklı hükümler çıkaramayacağımıza göre, biri gelir bize faize kılıf bulur, öbürü gelir alkole kılıf bulur, öbürü zinanın adım adım yayılacağı sürece kılıf bulur. Biz de her gelen sakallıysa, bir de adı şöhreti gazetelerde çıkmış birisi ise, onun vebalimizi taşıdığını vehmederek haramlara batarız. Bu da ahirette bizim için, bizim zamanımızdaki filanca kurul böyle bir fetva vermişti diye bizi hiçbir şekilde Allah katında müsamaha görecek bir halde tutamaz. Kardeşler, bir numaralı helal kuralı şudur. Bir şeyde esas olan onun helal olmasıdır. Haramlık sonradan bir sorun üzerine gelir. Ev helaldir. Gıda helaldir. Süt helaldir. Domuzun sütü haramdır. Faizle alınan ev haramdır. Alkol bulaşmış gıda haramdır. Domuz ürünü bulaşmış gıda haramdır. Yeryüzünde haramlar sayılır, helaller sayılmaz. Allah'ın yasakları 60-70 tanedir. Helalleri, serbestleri sonsuzdur. Her şey helaldir aslında. Haram olanlar sınırlıdır. Bu şeriatın en temel birinci kuralıdır. Helaller konusunda ikinci önemli kural kardeşler, bir şeyin helallik veya haramlığıyla ilgili kuralı Allah koyar sadece. Fıkıh konseyi, filan din kurulu, filan devlet kurulu, filan dernek, filan halk kongresi gibi isimler, filan sahabi, filan alim, müştehit bir şeye haram da diyemez, helal de diyemez. Haramı ve helali Allah belirler. Bu noktada çok dikkat etmemiz gereken çapraz bir nokta var. Biz alkole helal deme konusunda çabuk refleksimiz var. Alkole helal nasıl denir? Domuza nasıl helal denebilir diye refleksimiz var. Ama bunu ters aldığımızda helale haram demek de aynı suçtur. Alkol haram değildir, helaldir diyen birisinin girdiği suç, inek sütü haramdır diyenle aynıdır. Çünkü alkole Allah haram dediği için ona helal diyen ateşe gireceği bir sürece batmıştır. Aynı şekilde inek sütüne helal diyen de Allah'tır. Onu haram yapanın girdiği suç aynı suçtur. Çünkü harama helal demekteki sıkıntı Allah'a ait bir hakka burnunu sokmaktır. Bu burun sokma helal konusunda olursa aynı şeydir. Dolayısıyla alimler fetva verirlerken harama helal demekten çekindikleri gibi helale haram demekten de çekinirler. Bankadaki faiz sözleşmesi çirkin, pis, haram olduğu söylenirken bankanın filan memura maaşını oradan aldığı için verdiği promosyon, hediyeyi faiz gibi yorumlamak da aynı sıkıntıya girer. Evet, o da anasının sütü gibi helal bir şey değil ama faiz de değil. Çünkü faiz zinadan ağır bir suçtur. Önüne gelen her bankanın kapısından geçen adamın cebindeki parayı faiz gibi takdim etmek de bir suçtur. Çünkü harama helal demek bir cinayettir. Helale haram demek de cinayettir. Bile bile Allah ortada tereddütlü bir konu bırakmıştır. Tampon bölge vardır. Bu tampon bölge kıyamete kadar müminlerin önünde bir imtihan konusu olarak kalacak. Kardeşler, üçüncü başlığımız helal ilkeleri konusunda. Allah'ın haram ettiği her şey pistir. helal ettiği her şey de temizdir. Çünkü Allah pisleri haram eder. Necaseti haram eder. Bu necaset, bu pislik bildiğimiz kazurat cinsinden, yani insanın gözüyle gördüğü bir pislik de olabilir. Manevi bir pislik de olabilir. Mümin Allah'ın haram ettiği şeye her açıdan pis bakmak zorundadır. Mümin faiz parasına tutarken idrara tutar gibi tutmak zorundadır. Faiz parasıyla veya benzeri bir haramla, bir domuz ürünüyle Allah'ın haram ettiği bir başka pislik olan idrar mesela pislikte aynıdırlar. Birini bizim gözlerimizle inceleyebileceğimiz bir pislik olur, öbürü de manevi pislik olur. İmanımız Allah'ın haram ettiği her şeyi maşayla tutulur, ayakla tepip atılır seviyede görmeyi emrediyor bize. Bunu temin ettiğimiz zaman haram konusunda, helal konusunda iman eksenli bir iş yapmış oluruz. Aksi takdirde domuz zaten sempatik olmayan, zaten ucuz et olduğu için yenmesi doğru olmayan bir et olur gözümüzde bizim. İki bakış tarzı arasında çok fark var. Kardeşler, bir dördüncü husus, helal haram kurallarından biri olarak mümin dinini öğrenecek derken sadece abdestin farzlarını öğrenmesi yeterli olmaz. Abdest dinin bir emridir. Mümin günlük hayatına ait haramları ve helalleri bilmek zorundadır. Kuyumculuk yapan altın alım satımındaki kuralları öğrenmedikçe mesuliyetten kurtulamaz. Bakkal açan birisi belediyenin, vergi dairesinin şartlarını öğrendiği gibi bakkalda ne satılır ne satılmazını da öğrenmek zorundadır. Evlenen Müslüman evlilikte haramlar nelerdir, helaller nededir? Evlenmeden, nikah kıydırmadan önce öğrenmelidir. Çanak kırdıktan sonra, şişeleri devirdikten sonra şu haramdı, bu söz tehlikeliydi diye öğrenmenin hiçbir ceza faydası veya bir yararı yoktur. Ve beşinci kuralımız kardeşler, biz şuna iman ediyoruz. Allah'ın bir şeyi haram etmesi ümmeti Muhammed'i cezalandırmak için değildir. Ümmeti Muhammed'in önünü daraltmak için değildir. Allah'ın faizi haram etmesi Müslümanlar ticarette ilerlemesin, hep Yahudiler ilerlesin diye değildir. Müslümanlar tertemiz ilerlesin, kafirler de gırtlaklarına kadar çirkinliğe ve pisliğe boğulmuş olarak ilerlesinler diye Allah faizi haram etmiştir. Müminin bedeni bir gün cennet için yaratıldığından Allah haram olan, çirkin olan şeyleri müminin bedenine girmesine yasak etmiştir. Yoksa önceki ümmetlere yaptığı gibi Allah Teala işledikleri filan günahtan dolayı şu size haramdır demişti. Bu ümmet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti, bu ümmeti Muhammed haramları başlarına bir ceza tokmağı olarak indirmemiştir Allah Teala. Haramlar pis oldukları için, zararlı oldukları için, insan fıtratına aykırı şeyler olduğu için şeytanın yeryüzündeki batılı yayma savaşında ona verilmiş ikramlar gibi olduğu için haramlar Allah tarafından yasaklanmıştır. Altıncı kuralımız kardeşler, bu çok önemli. Allah bir şeyi haram ettiyse, müminler bunun haram olduğunu biliyorlarsa, hiçbir şekilde haramın çoğu ve azı ayrımını yapmazlar. Zinanın birkaç keresi helal, çok yaparsan haram denmeyeceği gibi, faizin de milyonları da haram, kuruşu da haramdır. Domuzun 300 kiloluk leş cesedi de haramdır. 3 gram ekmeğe karışmış filanca katkısı da haramdır. Domuz pirzola olarak geldiği zaman da haramdır. Filan maddeye maya olarak bir nesnesi kullanıldığı zaman da haramdır. Az çok haramda yoktur. Zaruret vardır. Belli zaruretlerden dolayı müminler bir yolla haramı kullanmak zorunda olabilirler. İlaçta alkol kullanabildikleri gibi. Alkolün %100 kendisinden de ilaç yapılabilir. Tıbbi bir veriye dayanıyorsa, alternatifi yoksa domuzdan da ilaç yapılabilir. Filan ağır zaruretten dolayı mümin faiz de alabilir. Ayrı bir konu. Ama normal şartlarda mümin hiçbir şekilde faizin, haramın herhangi bir çeşidinin, alkolün azı veya çoğu diye bir kavram kullanamaz. Çünkü hiçbir şeyin azı depoyu deldikten sonra çoğuna gitmeme teminatı yoktur. Allah az mı, kaç ton alkol kullanıldı, kullanılmadı ona bakmıyor. Baktığı şey hududullah, Allah'ın sınırlarının aşılıp aşılmadığına bakar Allah. Bir adım da geçsen bunun adı sınırı geçmektir. 100 adım da geçsen bunun adı sınırı geçmektir. Ve 7. kuralımız, helal ve haramlarda en önemli 7. kural bu asırda ki en riskli kurallardan birisi, harama götüren her şey de haramdır. Esasen iki cinsel organın birleşiminin adı zinadır. Ama erkek kadının tokalaşması da zina diyor Efendimiz Aleyhisselam. Erkeğin kadını izlemesi, bakmasına da göz zinası diyor. Aslında bu zina değildir. Kendi yaptığı zinanın tarifine uymuyor bu. Ama bizim zina dediğimiz şey sonunda o bakışlardan, dokunuşlardan üremiş büyük bir cinayet olduğu için ham maddelerine, sevkiyat maddelerine de haram hükmü getirilmiştir. Bunun için kadının sesini erkeklerin önünde serbestçe kullanıp teşvik malzemesi gibi sunması zina statüsünde suç kabul edilmiş. O büyük zinanın cezası değil ama ona yakın bir ceza ile tehdit edilmiş. Her şeyde geçerli bu. Bu sebeple biz 7. kural olarak diyoruz ki harama götüren şeye haram muamelesi yapmayan bir ümmet haramlara battıktan sonra uyanır. Ön tedbir alınmayınca haramın içine düşmek zorunda olur müminler. 8. kural, harama karşı hiçbir kılıf caiz değildir. Kılıflandırılmış haram da haramdır. Yani faizin adını gecikme payı, faizin adını para kullanım payı diye isim vermek helalleştirmiyor faizi. Bu faiz nedir? Onun tarifi neye uyarlanıyorsa onun adına sen istersen baba ikramiyesi de, miras de, isim değişmiyor. Alkolün isminin değişmesi biz hüküm değiştirmez. Formülünün değişmesiyle alkolü hükmü değişebilir. Haramın üzerine oturtulmuş kılıflar, haramın değiştirilmeye çalışılan şekilleri, mazeretleri hiçbir şekilde haramları helalleştirmez. Kardeşler, ve 9. kuralımız, iyi niyet haramın helal olmasını sağlamaz. Niyetler ibadetlerde muteberdir. Ameller niyetlere göredir ama iyi niyetle haram helal olmaz. Yani bunu çok cazip bir örnekle örneklendirmek istiyorum. Cami yaptırmak için piyango çekilişi yapılamaz. Biz cami yaptıracağız diye niyet edemezsin sen. Veyahut da Müslümanların yememesi gereken bir şeyi kermes yapıp orada Müslümanlara satamazsın. Filistin'e yardım toplamak için kısa kadın eteğinin daha satıldığı bir kermes yapamazsın sen. Filistin'e yardım, Müslümanlara cami, medrese yapmak gibi bir iyi niyetle de olsa haram haramdır. Haramın lahmacımı yoktur. Maalesef örnek vermek istemezdim. Gençlerin İslam'a ısındırmak, İslami bir hayat yaşamak adı altında üniversite amfilerinde birbirlerine karşı haramlığı çiğnemeleri de böyle bir şeydir. Yani bu gevşeklik neden? Onu İslam'a ısındıracak. Bu sadece niyet adı altında şeytan tuzağıdır. Böyle bir şey de kabul edemeyiz. Ve 10. kuralımız, Müslüman olarak biz Allah'ın helal ve haramlarının kıyamet sabahına kadar insanın nefes aldığı her yerde değişmez olduğuna iman ediyoruz. Fukahanın, müçtehitlerin içtihatları değişir. İmam Şafii Bağdat'ta ak dediğine Mısır'da kara dedi. O, bu İmam Şafii'nin içtihadıydı. Allah'ın hükmü, Kur'an'ın hududullah dediği şey, Allah'ın sınırları gökte de, yerde de, toprağın altında da, dün de, bugün de, yarın da aynıdır. Şartlar haramları değiştirmez. Haramlara karşı Müslümanları değiştirirse değiştirir. Değişmeyen Müslüman da Allah'ın aradığı Müslümandır zaten. Ayrı bir mesele. Hiçbir haram kıyamete kadar değiştirilebilir, esnek bir konu değildir. Hiçbir helalde kıyamete kadar haramlaştırılamaz. Ebedi kurallardır bunlar. Tekrar ediyorum, Allah'ın haramları, helalleri, fukahanın içtihatlarında gün gün değişik olur. Zamanın değişimiyle içtihat değişir. Allah'ın şeriatı haram ve helali değiştirmez. Son bir nokta, 11. Haram helal ilkesi olarak zikredeceğimiz 11. şey, biz helallere karşı zühd yapabilir miyiz? Ne demek zühd? Elimde bulunduğu halde kullanmamayı, tenezzül etmemek. Kardeşler, eğer helal benim ayakta durmam için, beden olarak, aile olarak, iffet olarak, siyaset olarak, ekonomi olarak, ayakta durmam için gerekli bir helalse bu, bunu zühd adı altında, daha iyi Müslümanlık adı altında terk etmek ahmaklıktır. Böyle bir zühd de yoktur. Çünkü müminin mücahit mantığıyla ayakta durması, ekonominin iplerini elinde tutması, kanun koyan insan olması, sabaha kadar gerekiyorsa teheccüd kılması, sağlığıyla mümkünse sağlıktan taviz manasında helalden feragat edilemez. Mümin helali kendine haram edemez o zaman. Bu mantıksız bir zühttür. Böyle bir zahit yoktur dünyada zaten. Ashab-ı kiram en büyük zahidin talebeleri olarak bulduklarında kuzuyu dörde bölüp de yediler. Bulamadıkları zamanda sabrın zirvesine çıktılar. Servetini koyacak yer bulamayan sahabi de vardı. Bilal fakir fukaraydı. Sonra Hayber'in fethinden sonra o da zengin oldu. Allah'ın bedenlerimizi, camilerimizi, müesseselerimizi korumak için bize ihsan ettiği nimetler haramlaştırılamaz. Yeryüzüne Allah'ın indirdiği helal nimetler, rızıklar bütün müminlere helaldir. Bunu kim size haram edebilir diyor Kur'an-ı Kerim. Haramlaştırmak helali çok büyük suç. İnsan kendine de böyle bir haram getiremez, çoluk çocuğuna da getiremez. Tabii kat'i helallerden söz ediyoruz. Ama helal dediğimiz şey, mubahlar içinde yapıp yapmamakta serbest olduğumuz şeylerse, bunları zühd konusu yapabiliriz. Bundan da Allah bize ecir yazabilir. Dilerim helal dairesinde yaşayarak Rabbimizin huzuruna haramsız ulaşmak hepimize nasip olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.